z zespołem Włoch, grając w Rzymie, detronizując aktualnego mistrza Europy, pokonując jednocześnie aktualnego mistrza świata. O tym, kto był największym bohaterem walki o złoto, jak komentowali nasi swoje zwycięstwo, o pociągu Kurka, o krzyku Hubera, geście Fornali, czyli o tym wszystkim, jak Polacy świętowali mistrzostwo Europy, będziemy dzisiaj opowiadać Państwu po godzinie 7 w naszej audycji Pora na Trójkę, a będziemy rozmawiać z panami z redakcji sportowej, Krzysztofem Łoniewskim i Kubą Nizińskim, no, którzy w taki no, bezpośredni sposób śledzili i korespondowali dla Państwa te wydarzenia sportowe i każdy kolejny mecz naszej reprezentacji, a Kuba Niziński nawet miał to szczęście, że był tam na miejscu w czasie meczu, więc na pewno tych wszystkich ciekawostek i smaczków dookoła tego meczu będzie miał dla Państwa mnóstwo, dlatego polecam dziś po godzinie 7 w naszej audycji Pora na Trójkę. Teraz mamy 11 minut po 5. hearts fall to pieces. You just sit there wishing you could still make love. They're the ones who hate you when you think you got the world. Oh, so stars. They're the ones who spit at you. Trójka budzi, dzień dobry Państwu, 20 minut po godzinie 5. Dzisiaj mamy poniedziałek, to jest 18 dzień września, a za nami jest 76. wydanie listy przebojów Trójki. Jak zwykle odsyłam Państwa na naszą stronę lpt.polskieradio.pl, gdzie zobaczą Państwo to ostatnie notowanie, czyli 20 piosenek w zestawieniu. Przypomnę, jeżeli Państwo tego nie zanotowali, że to 76. notowanie przyniosło nam 3 nowości, czyli piosenki, które debiutują w zestawieniu. Na 20. Slow Dive i Kisses, nieco wyżej, bo na 15. nowa propozycja zespołu OMD, Bauhaus Staircase, a najwyżej notowaną nowością, czyli taki debiut na, no jeszcze nie na szczycie, ale zakładam, że ta piosenka zasługuje na to, żeby być dużo, dużo wyżej. Stąsi ich nowy utwór zatytułowany Angry. Oczywiście to są piosenki, które przeszły tę drogę od propozycji do wylądowania w notowaniu. I takich piosenek propozycji mamy dla Państwa 13. Proszę sobie sprawdzić. Wszystkie te propozycje czekają Państwa na stronie lptpolskieradio.pl albo można też używać naszej aplikacji. Do piątku do godziny 12 mogą Państwo zadecydować o kształcie kolejnego wydania listy, a w piątek od 19 zapraszam na 77. wydanie listy przebojów Trójki. Miejsce drugie, przypomnijmy sobie teraz, ciągle popularna, ciągle lubiana i bardzo chętnie Państwo na tę piosenkę głosują. Kaśka Sochacka, Niebo było różowe, choć czy będzie różowe? No to się przekonamy dopiero o 6.14, kiedy słońce wstanie. Teraz mamy 21 minut po piątej. Skończyłam dziś. Nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował Mimona, czyli tak wygląda nasz koniec, czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe, nikt nie mówił, że może tak boleć. mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Jeszcze minuta i będzie w pół do szóstej. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj mamy 18 dzień września, to jest poniedziałek. Ja już wspomniałem o tym, co ciekawego wydarzyło się 18 września na przestrzeni lat, a nawet wieków. Ale jeszcze zostały nam kwestie tego, co działo się w muzyce właśnie 18 września. A tutaj kilka ciekawych dat właśnie z tym dniem się wiąże. Na przykład to właśnie dziś swoje urodziny obchodzi Joan Cattrall, czyli wokalistka zespołu Human League. 18 września zapisał się jako dzień, który zabrał nam Jimiego Hendrixa. Zmarł w 1970 roku. 18 września, w tym samym dniu, kiedy odszedł Jimi Hendrix, ukazał się drugi studyjny album Black Sabbath zatytułowany Paranoid. W 76 roku, 18 września, Queen zagrali darmowy koncert w Hyde Parku, który zgromadził 150 tysięcy osób. W 1983 roku, właśnie 18 września, zespół Kiss podczas koncertu w MTV po raz pierwszy pokazali się publicznie bez charakteryzacji. Czyli można powiedzieć, że trochę z tą dziecinadą skończyli. No i dość ciekawa data. 18 września, równo 23 lata temu, ukazał się 8 studyjny album Madony zatytułowany Music. No to sobie z tego albumu posłuchamy utworu tytułowego. Thank you.

to believe you are my murderer. I'm on fire. Program Trzeci Polskiego Radia. Come and take your time and dance with me. I love rock and roll. Trójka budzi, za kwadrans będzie godzina szósta. Teraz wymienię kilka tytułów filmów, które, no jak Państwo słyszą, pewnie trochę taki uśmiech politowania wywołają, ale być może też będzie to taka trochę sentymentalna podróż do przełomu lat 80. i 90. Rambo, Predator, Krwawy Sport, Szklana Pułapka. Kupę z tych filmów pewnie Państwo obejrzeli na kasetach VHS. A mówię o tym dlatego, że aktorzy, którzy wcielili się w główne role w tych superprodukcjach jak na tamte czasy, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, to tylko niektóre gwiazdy tego kina akcji przełomu lat 80. i 90. Bohaterów gatunków z tamtych lat pokrywa bardzo gruba warstwa kurzu, no ale cóż, no kalendarz nie kłamie. Część z nich, mówię o tych aktorach, ciągle jest jednak aktywna na planie. No właśnie, dlatego będziemy dziś w trójce do trzeciej mówić o zbliżającej się premierze czwartej części filmu Niezniszczalni. To jest taki koncept, w którym ktoś postanowił tych wszystkich twardzieli zebrać na jednym planie filmowym. No trochę pastisz, bo trudno traktować te filmy tak śmiertelnie poważnie, ale jednak jest to pewnego rodzaju atrakcja, kiedy udaje się tych już takich trochę podstarzałych twardzieli zebrać wszystkich razem. Wśród gwiazd, które wystąpiły w tym odcinku, między innymi Sylvester Stallone, a jakże niezniszczalny pierwiastek damski to Megan Fox, a scenariusz, który tu akurat moim zdaniem jest kwestią drugorzędną, bo przecież najważniejsze są wybuchy, eksplozje i mordobicia, to wybuch III wojny światowej wisi na włosku, dowództwo nad ekipą przejmuje bohater grany przez Jasona Stathama, więc kolejny twardziel z tamtych lat. Zapraszamy Państwa w taką sentymentalną podróż dziś w trójce do trzeciej. Będziemy wspominać kino akcji przełomu lat 80. i 90. Uśmiecham się do ciebie, choć często o tym nie wiesz. Nie lubię tu przychodzić w świetle dnia. Twój rozciągnięty sweter, wyglądasz w nim najlepiej. Więc czemu chcesz się schować tak jak ja? Twój widok mi zabiera dech, więc proszę zatrzymajmy się na chwilę. Na chwilę. Chociaż czasami nie śpię, zmieniło się powietrze. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Pachnie, że późny sierpień, zaczarowany deszczem. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś tu. Ja tu. Mieszasz mi w głowie jak wino truskawkowe, którego siła, szybkość inna z nóg. Co jeśli się nabrałem i trudno to przeżyję? Przygotuj się na sceny z Hollywood. To miłość mi zapiera dech, więc proszę zatrzymajmy się na chwilę. Na chwilę. Chociaż czasami nie śpię, zmieniło się powietrze. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Pachnie, że późny sierpień, zaczarowany deszczem. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Mam wylurowe serce, mam córki i rumieńce. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Pachnie, że późny sierpień, zaczarowany deszczem. Jest pięknie, bo jesteś.